do 22, a do tego długi i pełen atrakcji sezon zimowy. Przyjedź w dolnośląskie Sudety i ciesz się białym szaleństwem. Czarna Góra Resort. Tu zaczyna się przygoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 4 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda jest już w Katarze. Wizyta na Bliskim Wschodzie potrwa 5 dni. Rozmowy mają dotyczyć m.in. walki z propagandą Kremla. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków na cele cywilne w Zaporożu. Mamy kolejne medale na halowych mistrzostwach Europy. O sukcesach Sofii Enaui i Anny Kiełbasińskiej powiemy w serwisie sportowym Trójki. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Dohy. Rozpoczyna w ten sposób 5-dniową wizytę na Bliskim Wschodzie. Dziś, jutro i pojutrze prezydent będzie przebywał w Katarze. W poniedziałek z kolei uda się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że podczas wizyty Andrzej Duda będzie poruszał temat rosyjskiej dezinformacji. Minister mówił o tym przed wylotem na Bliski Wschód. Marcin Przydacz podkreślił, że kraje globalnego południa, Azji i Afryki padają ofiarami rosyjskiej narracji na temat wojny na Ukrainie. Trzeba niejako odkłamywać tę zakłamaną rzeczywistość rosyjską. Trzeba zwalczać rosyjską propagandę, bowiem każde z państw globalnego południa posiada ten sam jeden głos w Organizacji Narodów Zjednoczonych. W trakcie dyskusji w Nowym Jorku, w trakcie głosowań rezolucji, każde z tych państw, bez względu na to, czy są duże, czy małe, posiadają jeden głos i o każdy z tych głosów należy walczyć w oparciu o przedstawianie prawdy, w oparciu o przedstawianie faktów dotyczących agresywnej polityki rosyjskiej na Ukrainie. Jak dodał Marcin Przydacz, to długo przygotowywana i wyczekiwana wizyta. Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że Katar i Emiraty to ważni partnerzy gospodarczy Europy. Importują żywność, a eksportują nośniki energii. Do 11 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Zaporożu na południu Ukrainy, gdzie Rosjanie ostrzelali w ostatnich dniach budynek mieszkalny. Spod gruzów budynku wydobyto m.in. ciało 8-miesięcznej dziewczynki, która zginęła wraz ze swoją rodziną, podały na telegramie obwodowe służby ratunkowe. Jak podkreślono, Rosja tym samym dopuściła się kolejnych zbrodni wojennych. Służby przekazały również, że w nowych atakach w różnych obwodach siły rosyjskie zabiły 5 osób. Europoseł PiS-u Elżbieta Rafalska w Polskim Radiu 24 krytycznie odniosła się do niedawnego orzeczenia TSUE. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że organizacje ochrony przyrody powinny mieć prawo do kwestionowania przed sądem planów urządzenia lasu. Elżbieta Rafalska tłumaczyła, że gospodarka leśna nie jest obszarem, który TSUE może kontrolować. Gospodarka leśna to wyłączna kompetencja kraju członkowskiego. Jeżeli próbuje tu Unia Europejska TSUE tylnymi drzwiami poprzez kwestie związane z ochroną środowiska ingerować w te nasze kompetencje, to znaczy, że absolutnie jest to nadużycie. Trudno się z tym przecież zgodzić. Niesprawiedliwy wyrok. Wyrok wydany bez właściwego, merytorycznego rozpoznania. Jak dodała Elżbieta Rafalska, wyrok TSUE był jawnie niesprawiedliwy. Tu cytat: wskazuje na to przebieg tego posiedzenia bez obecności rzecznika TSUE, wysłuchania stron i bez dogłębnego poznania wszystkich dokumentów. Rok temu dostosowano do wymogów nasze przepisy. W zakresie dyrektywy unijnej prowadzone są w Polsce konsultacje społeczne, co też jest praktyką w innych sprawach, a 90% uwag jest uwzględnianych, dodała Elżbieta Rafalska. Lubelscy terytorialsi szkolili się pod okiem amerykańskich komandosów. Żołnierze przez 2 tygodnie doskonalili swoje umiejętności w kwestii medycyny, pola walki czy walki w terenie zurbanizowanym. Oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, porucznik Marta Gaborek, powiedziała, że ćwiczenia były dla terytorialsów cennym doświadczeniem. Ogromną wartością szkolenia była wymiana doświadczeń oraz możliwości wypracowania nowego spojrzenia na niektóre zagadnienia. Jednym z głównych zagadnień 2-tygodniowego szkolenia było prowadzenie działań w terenie zurbanizowanym, a zwłaszcza czarnej taktyki, czyli walki w pomieszczeniach. Ćwiczono również przygotowanie i przeprowadzenie zasadzki na kolumny pojazdu. Zajęcia te pokazały m.in. jak istotna w tego typu działaniach jest praca zespołowa i dobra komunikacja. Lubelscy terytorialsi pod okiem Amerykanów szkolili się po raz drugi. Ćwiczenia odbyły się w powiecie zamojskim. To był serwis Trójki. A w Trójce już teraz czas na zapowiadany serwis sportowy, który przygotował i przedstawi Krzysztof Łoniewski. Z dużej chmury mały deszcz. Nasi skoczkowie byli wymieniani jako kandydaci do złotego medalu w drużynowym konkursie w Mistrzostwach Świata w Planicy. Skończyło się czwartą lokatą Polaków. Dlaczego tylko czwartą, odpowie Andrzej Grabowski, oglądający na żywo zawody w Słowenii. Halo Andrzej. Bardziej się cieszę, że po prostu w takich decyzjach, po takich zmianach, po tylu latach kariery jestem taka konsekwentna i stała w tym, co robię. Mimo, że ten poziom na świecie idzie niesamowicie do góry, bo jak spojrzymy na listy, kiedyś wynik 51-20 tutaj dawałby złoto, spokojnie. I cieszę się, że zabrałam się w tym pociągu i mimo, że biegam z dziewczynami o 10 lat młodszymi, to gdzieś tam dalej się załapuję na to. To nie był Andrzej Grabowski, tylko Anna Kiełbasińska, nasza biegaczka, która dzisiaj wywalczyła brązowy medal w biegu na 400 metrów w Mistrzostwach Europy Halowych w Stambule. Taki sam sukces osiągnęła Sofia Enaui w biegu na 1500 metrów. Z Andrzejem może się jeszcze uda nam usłyszeć. No to teraz Andrzej odpowie Grabowski na to pytanie, dlaczego nasi skoczkowie zajęli dopiero czwarte miejsce w konkursie drużynowym na Mistrzostwach Świata w Planicy. Halo Andrzej. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że troszeczkę chyba zabrakło szczęścia do pogody. Oczywiście brzmi to bardzo ogólnie i dość banalnie, natomiast kiedy patrzy się na skok Aleksandra Zniszczoła i wsłuchuje się w słowa naszych kadrowiczów, to można odnieść wrażenie, że to, co zaważyło na tym, że dziś medalu nie było, to właśnie ten pierwszy skok Aleksandra Zniszczoła na 122 metry, gdy Olkowi troszeczkę właśnie zabrakło korzystnego podmuchu w drugiej fazie skoku. To pociągnęło za sobą kolejne ruchy, powodowane właśnie tym, że te straty były tak duże i tak trudne do odrobienia. Kamil Stoch był dziś liderem polskiej drużyny i pan Kamil znów nie mógł ucieszyć się z medalu. Tak samo jak wczoraj, tak samo i dziś. Na czwartym miejscu. Posłuchajmy. To może posłuchamy innym razem, a skupimy się na tym, kto wygrał. Wygrała reprezentacja Słowenii, która cieszyła się bardzo, bardzo, bardzo. Drugie złoto na tych mistrzostwach i drugie złoto Timiego Zajca. Srebro dla Norwegii, brąz dla Austrii, a Polakom do tego medalu zabrakło naprawdę niewiele. 10,3 punktu, czyli niespełna 6 metrów. No szkoda, szkoda, szkoda, wielka szkoda, bo potencjał był bardzo duży, tym bardziej, że wczoraj sumując noty z indywidualnego konkursu, wtedy byłoby złoto. Tym razem starczyło na czwarte miejsce. Bardzo dziękuję. To była relacja Andrzeja Grabowskiego i po raz kolejny przekonaliśmy się, że radio to po prostu żywe radio. Po Królowej Sportu piłka nożna i PKO Ekstraklasa. Dziś 3 mecze, 2 zakończone. Widzew Łodzi zaskakująco 0-2 uległ Warcie Poznań. Tak porażkę próbował tłumaczyć pomocnik RTS-u Dominik Kun. Przed meczem spodziewaliśmy się tego, że Warta będzie bardzo nieprzyjemna, była blisko nas, wysoki pressing, nie do końca sobie z tym radziliśmy, także no tutaj w drugiej połowie jakieś sytuacje stworzyliśmy, także pewnie byśmy coś strzelili, to może by się to troszeczkę otworzyło. Widzew przegrał z Wartą, potem Korona w Kielcach 1-0 grała notującą wyraźnie gorszy czas Wisłę Płocka. W Zabrzu Górnik do przerwy przegrywa z Legią Warszawa 0-1. W Premier League szczęśliwe zwycięstwo lidera. Arsenal na Emirates pokonał Bournemouth 3-2. Zwycięskiego gola strzelając w 7 minucie doliczonego czasu gry. Po godzinie gry 2-0 prowadzili goście. 2-0 wicelider tabeli Manchester City wygrał z Newcastle. Chelsea 1-0 z Leeds. Kibice The Blues prawie zapomnieli, jak to jest, gdy ich ulubieńcy wygrywają. Wracamy do kraju w siatkarskiej plus Lidze Panów. W meczu najlepszych na razie drużyn w tabeli Aluron Warta Zawiercie wygrał i to do zera za Sekoresowią Rzeszów. Potem Jastrzębski Węgiel 3-1 pokonał Ślepsk Suwałki. Trwa spotkanie Zaksy Kędzierzyn Koźle z Kuprum Lubin. Na zakończenie dwa kółka. Dziś w Czechach w Pradze konkretnie została zaprezentowana trasa Orlen Wyścigu Narodów. Po raz pierwszy trasa będzie wiodła przez trzy kraje. Poza naszym kolarze pojadą na Węgrzech i Słowacji. W Czechach zostanie zorganizowana wyścig amatorów. Impreza towarzysząca głównej, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Organizacja tego wyścigu to oczywiście są wielkie emocje sportowe, bo przypomnijmy, tutaj startują reprezentacje danych państw. Chociaż to są kolarze zawodowi, ale nie jadą jako Polska, Włochy, Francja, czyli narodowo. I to też jest fajnie dla kibiców, bo mogą kibicować. Też jest, się różni trochę tym od World Tourów, że nie ma tej takiej technologii. Nie ma pomiaru prędkości, nie ma pomiaru siły, nie ma też tej łączności takiej. Czyli jest taki większy spontan, tak trochę mi to przypomina czasy, kiedy ja się ścigałem. Mówił Czesław Lang, a Orlen Wyścig Narodów potrwa od 24 maja, startując na Węgrzech. Na Węgrzech do 28 maja, wtedy kolarze wjadą na metę w Arłamowie. Jesteśmy Państwu jeszcze winni wynik meczu aktualny w siatkarskiej plus lidze. Zaksa Kędzierzyn Koźle przegrała niespodziewanie pierwszy set do 20 z Kuprum Lubin. Rozpoczęła się druga partia i Zaksa prowadzi w niej 5-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

time. Question of Last i A Question of Time. Zespół Depeche Mode, a po sobotniej depeszy muzycznej w trójkowym Departamencie Rytmu chwila dla winyla. Rapper's Delight versus Good Times. Przy gramofonie jest już Agnieszka Łukasiewicz, która za chwilę dla Państwa zaskreczuje 12-calową płytą winylową. Keep going. me to the hip, hip, hop, you don't stop the rocket to the bang, bang, boogie. Say up jumps the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the grooves, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I like to say hello. You don't stop, rock the rhythm that I make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. Three friends. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Sing check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. That's you see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a D. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. At the school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. Oh, I got a color TV, so I can see the Knicks play basketball. Oh, every time my checkbook, then it costs more money. I've been a sucker to never spend. That's right. But I wouldn't give a sucker or a bum from the rock and not a dime till I made it again. Oh, I'm gonna get cold, what you gonna do today? Say hi. I'm gonna get a fly girl, gonna get some strength and drive off in a death OJ. Everybody go hotel, Holiday Inn. You say if your girl starts acting up, can you take your friend? I'm not the chief, I'm off mellow. It's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said the M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call the Master G. Well, my name is known all over the world by all the boxing ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts kicking into your toes. You start pumping your fingers and stomping your feet and moving your body like you're sitting on the street. You start doing the freak. I said, bang, all right, out of your seat. There you throw your hands high in the air. You're rocking to the beat, shaking there in air. You're rocking to the beat without a care. Who's the sure shot MCs for the affair? Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of fine eyes. All I hear is the ladies is in the time. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on, and on, and on like a hot to the top. And find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep it strong, cause all I'm here to do is just a boogie your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on. Rock, rock, y'all, throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. I'm one of a kind, and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4, come on, come on. I get on the floor, I come alive, y'all. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. You said 1, 2, 3, 4, tell me what do my, what are you waiting for? To the hip, hop, the hip, to the hip, the hip, hip, hop, but you don't stop rocking to the bang, bang, bang. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Bang, bang, boogie. Skill and bebop, we rock the Scooby-Doo, and guess what, America, we love it. Cause it rocks in a room with so much sun, you can rock it 101 years old. To brag, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, baby bubba, baby bubba, to the boogie to bang bang, the boogie to the beat. Oh, To była chwila dla winyla w trójkowym Departamencie Rytmu. Wracamy do Polski. W roku 1984 Majka Jeżowska wylansowała piosenkę Papierowy Men, a w 2021 Rau nagrał ją w swojej wersji. W tekście będzie o piórach jak limal, więc logiczną konsekwencją będzie, że limal zaśpiewa po papierowym menie swój hit Only for Love, oczywiście w trójkowym Departamencie Rytmu. Ten, kto wyciął cię z żurnala mód, dobrze wiedział, jaki jesteś miód. Z wierzchu błyszczysz pióra jak limal, w środku pusto, głuchy dymek skar. Savoir vivre, un garçon, yes please. Passé, cliché, voulez-vous coucher? Oui, oui, vache, vache, c'est la vie. Tête à tête, you and me, don't forget. Red apporter, Louis V, OMG, bling, bling. Joy, Polish boy, yes sir, men's help, boom, bang. Good vibes, goodbye, good girl. Wszystko gra, foie gras. Wszystko git, suvi. Calm down, low car. Don't panic, organic. Wszystko gra. Quadra, wszystko git, suvi, calm down, no carb, don't panic, organic. Tors, great moss, of course, yes boss, Hugo boss. Passion for fashion, fit sweet forever, whatever. Cool job, food, porn, hardcore, next level. High life, I buy iPhone, Mac Pro, one love, hashtag najlepszy. Wszystko gra, foie gras. Wszystko git, suvi. Calm down, no car. Don't panic, organic. Wszystko gra, foie gras. Wszystko git, suvi. Calm down, no car. Don't panic, organic. Suddenly as the love will arrive. And you recognize the feeling. You're on fire. And this is Charlie as she moves in the cross. And she moves that move. There's no suppose. You find your body when you're apart. But when you give your heart, it's all love, all love. All love, all love. All love, all love. Only for Love i Limal, a wcześniej Papierowy Men w reinterpretacji Rała. Za chwilę będzie odwrotnie w trójkowym departamencie rytmu. Najpierw piosenka zagraniczna, Kadża Gugu, czyli formacja, z której wywodzi się Limal, a później piosenka polska, Agnieszka Chylińska i Jest nas więcej. Yeah. życie swe. Ciebie nieraz pozwól mi żyć. O, nie oceniaj mnie. Nie oceniaj mnie. Nie oceniaj mnie. Przestań ze mnie kpić. Nie oceniaj mnie. Nie, nie, nie. Jest nas więcej. Coraz więcej nas. Jest nas więcej. Coraz więcej nas. Jest nas więcej. Coraz więcej nas. Jest nas więcej. Coraz więcej nas. W piosence Turn Your Back on Me śpiewał Nick Bax, czyli basista grupy Kaja Gugu, który niedawno wziął udział w trasie koncertowej innej gwiazdy lat 80. Howarda Jonesa, dobrze znanego słuchaczom i słuchaczkom Trójki. Z tej okazji w trójkowym departamencie rytmu Like to Get to Know You Well, a propos znania i lubienia, Howard Jones, a później także jego bardzo udana piosenka Hide and Seek. Love to get to know you well. Dwukrotnie zaśpiewał w trójkowym departamencie rytmu Hide and Seek i Like to Get to Know You Well. No to może jeszcze przez chwilę tanecznie. Heart of Glass i Blondie.